بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سورة انبیاء کی مخ کے ردش و پہ اتخاذ الولد چلو ردنا نتخذ لہوان بیار پسید ملائکو ذکر دیو جنوشو شیغا ولد مشرکین په نس باندې ملائک دي چې دی وتا الله لوړوي. د ملائکو عاجزي بیان کړه لا استكبرون لا استحسرون او يسبحون الليل والنهار. اې د الله په عبادت کې پس ذکر کې او په تعریف کې مصروف دي. اولاد نشکی دے بیارہ دکو چیدی خلقو دزمکی نوم سآلی آنی ولی دلتاو مجدہ سلوی لوی حستیو اولی آشتا دیکانا نردیو کچی امید تحضو آلی حتم من الارضی ابیه دلیل ذکر کو برهان او حجت چلو کان فی مالحتن دا خبر زکه باطلی دی او دروغ دی چلاوی کچره ویدا سل کدی چوای دا نظام د عالم بداس نو دا بداس برقرار نو څنګه چوس اللہ رب العزت پا خپلا دا دنیا نظام چلی یدبر الامر انتظام کئی دا بدا سنو بلکہ دیکھے با دیر تغییر او تبدیل او گڑ وڈ کار با خوچون کی گڑ وڈ ندے فساد نشتا ظلم نشتا بلکہ اللہ رب العزت طرف نا مخلوق تار شے پخپل وخبان دی ملاوی گی اور نعمت نو پتہ لگی دا چا اللہ سرس اسو کو اقداران نشت او چی سمر مخلوق دے گھٹول دا اللہ بندگی کی عجزی کی وطا فریاد کی وطا اقداری نشت دے دے یو دلیل پیش کو دو مشرکین و پدی عقیدہ باندی شاگی وی چا آلی آشتا زیمواران شتا دو برخی آوندان شتا نالاوی چی نشتا کچا روین تا بدا سی نظام قتلیو کنخا اس بلرت کئی چلا یسألو عما یفعلو قوم یسألون. الہ اغا چاہ تویلی جی چی داغنہ سوکتا پوس نشی کولے کارز کئی پل اختیاری پل کاری او پارچا زوروری غالبی سوکتا تا پوس نشی کولے لیتا الہ ہوئی نو اغا اللہ دے چلا یسألو عما یفعلو تا پوس نشی کے دے دا اللہ نا دا اغا سوچ کئی کار سکی کسو ملکی او کجوندی کئی کبی مار کئی او کاسو علکی سسرفات کئی دا اللہ نے اس سوک تا پوزن شکو او بلکې پل ځان ته نسبت کوي چې واس الله قادر بادشاہ دی چې څه کوي نو هغه کوي په خپل وی څوک دې تاسو نشي کولای وې ذات الله وې ذات الله وې وهم يسالون او دا څنګه آل هذي چې دینه به تاسو کولې شي دې تعالی هوې زغینه تاسو کولې شي په هر میدان کې قبر کې نه هم تاسو نه دي قیامت کې هم تاسو نه دي دې څوک نه پات کیږي ها قران ویلې ده په ځای چې د تاسو نه هیڅوک نه بچ کیږي کرام بیاو دینوم ویلو ولتوس الونا یوم القیامت یما کنتم تعملون عرب کی ویلو فلنسألن المرسلین ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين پیندوم شپکم آیاتو دا قومون نبوم تپوز کم خامخا لنسألن دا انبیاو نبوم تپوز کم خامخا دا تپوز نسوک نشی پات که دے نوچه تپوز تکی دیشی نو آغا الانی اغه مخلوق یغه بندي یغه عاجز یغه نو پوره جدایو کله په دې لږ ځای کې ښا چې چرته اله او چرته تپوس کېدل زمو کې د اسمان فرق دی ښا تپوس نشي کېدل د الله نه دا غا سوچ کوي وهم يسالون او د دینه په تپوس کو کې دی شي هر ځای کې قران ذکر کړی چوي مې احشرهم جميعا چې له ټول را جمع کې ژوندې کې قیامت کې وایا بذونا من ذون الله ويقول ابوي كن جهل انتم اضللتم عبادي تمہارا بندیان تاسو گمراه کړیو دغه نه کانو بندیان چې دا خلق عبادت کې خلق کرامت کوي او جاندی په اوتريو ویلا په نه پیچي ځینې وا قیامت کې تپوس کوي چې تاسو ته ویلو چې موږ سره دا کار وکې قالو سبحانك اوی وخت په لاجزي پېښ کړي تداګه سي دا یو یو نه ها اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله تاویلیو دی خلقو تا دنیا در باندې گمراه شوی دا شزما و زما د مور مریم عبادت کوئے قال سبحانك آب اخبلا جزی پیش کی چی اللہ مان دی مدی دیریو بہترین دلیل ذکر کو خواه چسوک پی پوئیگی دا حق او دا باطل چی حق سی چی لا یسالو داغا نتا پوسنی چی که دے داغا دیر روبی داغا دیر زوری داغا اختیاری موم یسالون او مخلوق چی دے کار سوک دے کملائک دی کامبیا دی داغی نو باقی دا تا پوس کولی شی ردو نوشو په باطل باندې هر عقیدې رضی یو کخه اوس مطالبه کوي چې تاسو هم څه وایې کنه دلیل پېښ کې کنه تاسو سره سنشته بس هیڅ نشته ده دا کوم دین دی چې ته دې نه تاسو کې هغه سره دلیل نه یې ام اتخذو من دونی آلیان آیا دینی ولی بغیر دلانا نور مددگاران نور کار سازان سمرا لوی اعتمادی ہے دی پی خواب اچھا پا حقوی نور را کس کڑیو لازو کولیش نو چا به حق کوي چې به ډېرې استلی وځول او سکالو غرقا او دا پورا له هدي کنه ښا چا به حق کوي چې د ازرائیل علیہ السلام نه بوجیرا وسندل دا وګورو من دونی آلیہ دینی ولی دی کنا او عقیدہ پی ساتی اجتو توی چیارا توبہ و باسا توبہ توبہ توبہ او ایتاسو خنمانے کنا ویدہ منل دی خدا استا نصیب کی خوا او دا دی تال خدا ترمرگ پوری نصیب کی دا عقیدہ خوا چیتو بی دمرا خوش آلے خوا اینی ولی دی بغیر دلانا نور حاجت روایان انور کار سازان او مشکل کشایان قل آتو برانکم و توایان چو نور سازتا نوائیو خواب آو بالکل سلام علیک لا نبتغی الجاہلین دونتا سرد نور خبر سد حق نشتا دے ہاں دا با تخام خوایو ولیکن ذکر دا خو بتوای چې دلیل پیش کئ چې توبه نو باسه ز شرک نه او په دې خپل کې زبان دې کلکې او مضبوطی په خپل سکه چې خلکو له دعوت ورکوي نو دلیل پیش کئ او دا دلیل تاسو وکاو خامخه دا زموږ حق دې استاد خوشاله کپای خا وای او ته راولې دلیل استاسو برهان دې او ته ولي ځکه قرآن براهین پیش کړ کنه الله وی چې زه دلیل پیش کوم نو تاسو څوک یې تاسو به نه پیش کوئ چې دا ما کوم دلیل نه ذکر کړل دي ته براهین وی او برهانه سمانه غلبه هغه دلیل چې پاره سره غالب شي په خصم باندې په مخالف باندې په باطل باندې هغه ته ویل شي نو تاسو هم د دې په برهان دې سره خو هیڅ نشته د خپل ګوډي کې د کابلي هغه ګوډي دی ښه دې سره پاره کې هیڅ نشته دی الله ته یې برهان راوړې استهزار پورې کوي ښه وایې او ته راوړې دلیل ستاسو او حجت ستاسو په دې خپل عقیده باندې او که زمونږ نه تپوس کوئ نو هذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی دا قرآن حجت تے او دلیل دے دا اغا چاچ ما سر دی چی دا امت تے او دا حجت تے دا اغا چاچ مخ کی تیر شوی دی مونگ سر خدا سے برحان دے دا سکا چی اغا پا هر زمانہ کی دا مسلماتو نا دے اغه کی چا خلاف نه دی کړی ټول خلق منل دا چې دا حجت دی دا دلیل دی ولې دا قران مخکې کتابونو کې هم ویلو کنه سوره اعلی کې انورو کې چا ان ذا لب الصحف الاولى صحف ابراهیم او موسی دا قرانو زورو چه وردی بدلوا جبه بدلوا لغت جداو نورم مزامین داو چه کم قرآن کی دیو جنا چه منگا مانا کهو سوره بقراو یا عراب کیا برده چه اللہوی آدم علیہ السلام را کزاو نواتیوی چه بھائی مایاتی انکم منی حدن تا سو کزی گئی وګراوې تاسو تاسو ما طرفنا قران خامخا ډیرو خلکو لکه وشک راځي چولې واز قران دا نور کتابونه چې اسمان نازل شيو نو څنګه زه هوځن معنا په قران سره وکړه موږ وایو زکه موکړه چې دا نور کتابونه چې وکنه هغه قران هغه دا مزامین او دا دلیلونه او دا مثالونه دا ټولو حضور چې عربي نه و بل جواخه ځکه ته معنا کا قران کین دا څه غلطه نه ده قران دا هغه وخت نه الله رب العزت دنیا ته را لګلې او شورې کړې ده ها دلته مو یا ذکر من معیا و ذکر من قبلی ای خلق راشین دا زمونږ د ټولو ذکر دي زمونږ هم دی او د مخکې امتونو دي نیو یې خود ترغیب ورکو چې دلیل لسره نشته نو راځه کنه څه کوي وسو ولی ځان هلاکه ولی ځان تباکه ولی ځان دښمنه مون خو یې ګنتا سره ډیر دلیلونه دي چې کینه او اتورې کې خلوور کوي چې تورې کې خلوور کوي مونږ وایو تاسو سره ډیر دلیلونه دي نو کوم دی وسو چې خبره زایل رااله خبر رښتیا ولراله نو دلیلې نظر ده زکو ته الله رب العزت وی چې راشه قرآن اومنه دا زمونږ د ټولو قرآن دی یوازې تاسو مونږ په پسیلی کله دي اوسمو وی دا د پنځ پیرانو قرآن دی نو ټیک زمونږ انکار نکوو مونږ هم وایو چې دا زمونږ قرآن دی ولې تاسو پرې خوځو تاسو نو کوم کې خوځو المارو کې بند کو مون خدا سے نشکولے ولی مون خدا خدا نه یری کو رچی مون را واغستا مون کلاو کا مون بیان کنو تاسو ای چدا دا پنج پیریانو قرآن دے نا حضا ذکرو من معی و ذکرو من قبلی دا دا هر چا قرآن دے جسو کی منی اجسو کی نمانی نو داغی قرآن نشتا داغی نور کتابو ندی آنور کتابو ندی اگر دیر خواخ دی خواه تو بخواه چه دی خلقو بسح حالی چه قرآن رواه از تیشنوی یو بداس رو رو روان شن بل بداس رو رو روان شن یعنی که بل بداس روان شن نا ولی تدان تا مسلمان وی گیدرا خنزیرا تد خداینا نیاریگی چې د الله کتاب راوغستې شو دا غینه تختی کورته دې تلوار ده او چې خوخته راوغستې شو هغه ته داسې په اجازه باندې داسې په توبه تو سرونه کته کړی نو سپدې کې وم څوک شک کوي دا غزیته وم خلق مسلمانان وي بل رد کی پا خلق باندی قرآن لا اغا خلق نزدی نرازی چه اغی یو سکی یو قرآن بل سوی خوا نا خلق قرآن لا نشی رات لیزا کچی دا اغیو دا قرآن یو بل سر اختلاف جوړ شوی دی اروغ ایکی گی نا اصوک دی اغا دا چوی ذکر کی گی حلکا ڈیفینس کے جمعرات پشپوان ذکر کی گی راشه کنه چې ته ویني کنه تاسو لوی لوی علما او علما او عقبا او تراغلي او دا کوم ذکر دی قرآن پکشته د قرآن نو وایو تختې ده ډیفنس ته لاړو چې د قرآن نو څوک تختې نو ډیفنس ته ځي ښه التبل شان ذکر ده خدای خبر چې سوې مونږ خو نه ده اورېدلې ښا ذکر به بل شانتی طریقې هم بل شانتی ده حلقې جوړې کړې دي حلقه جوړه کې وي ښا حلقې جوړې کړې او بس یو وته شروع کې نو بل به خو بل و جوړ کې ښا چا باندې به کیسه چلو شي هغه بیا سټیټر کې چول غواړي حضرت رسول الله قرآن وی هازا ذکر من معیا ذکر خدا دے تو کم ذکر کہے اگا ذکر چی شیطانی ذکر دے چستا دخپل طبیعت ذکر دے کارس دے پکی ہوئی یا ہو یا من ہو انت الہادی انت الحق او چې غانه پکې جوړ شي د دې دغه خوخې کنه او کله چې غانه پکې نه نو اصلي له خوان نو ورکې لارت کې قران پاغي باندې چې ذکر لرازي نو قران لراشه ذکر قران ته وي او دې ذکر بل څه ته وي لیدي ښا میرا پدی کم بیا سړی بیا ته پوس کوي چوم دا در سواری او بیا چا پلشنوی یرا دا خلق جدا کم ذکر کینو دا سنگا دی یا خدای تو یو دوی کنا دا مونگا جتا گرنوی تا دا قرآن وانوری دا چلاوی چهازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی قرآن ذکر دی قرآن ذکر دی اتا آسی تا پوس که دا فی قلوب مرضون والی دی کنه زرونو کی بیماری دا کنه خواب پا قرآن دا دی یقین نکیگی اجا پا قرآن دی یقین او نشو نخانه تا غزیتا نشت لی خواب اجا اللہ کم مومن احل تیار کرده دی او دغه مر سپی دزلو نلری کا نا مر سپی دزلو نلری کا باطل پرست دی لاس خوبی جن دی چی خواه چون با قرآن واوری ابیا بوی جیرا لاس پلانی دی که ذکر کی گی و دا دی دی نم ولا خلق دی او علمان ولا دی مدرسون را دی دیر سنبال دیر اسری کلی و پالش کلی او ذکر کلی حلقی جوڑی کلی چې دا څنګه دی وای دا شیطانی ذکر دی چې الله ستاسو ذکر وی نو هغه ذکر دی کنه چې د ځان نه جوړ کینو هغه ذکر دی دا یو ځای دی سورې انبیاء خو د دې د پاره دی چې تا ته ذکر خی ښه چې ته ځلې په کې ذکر کړی چې قران ذکر دی قران ذکر دی قران ذکر دی نو چې الله یو ځلوي نو پورا نه ده نو چې په یو صورت کې اته ځلوي چې دا ذکر دی دا ذکر دی دا ذکر دی دا ذکر دی او بیا هم ستا شکې نو ته مسلمان یې دا څنګه مسلمان یې رب هذا ذکر من معیا الله وی دا قرآن ذکر دی دا هغه چا وتوایا چې ما سره دی چې دا امت ته او دا ذکر دی دا امتونو چې مخ کې وو ټولو ته الله نازل کړو ټولو ته دا هدایت کړو ټولو ته دا مثال نو دلیلونه پیش کړو تاسو هم ځلی یو وي نو سوال پیدا شو چې دا خلک ډیفنس ته ولې روان دي وی بل اکثرهم لا يعلمون الحق اوی حق نه پیژندل وی با ځانتا وی با اهل سنت والجماعت ورګوای خربوزا اهل سنت والجماعت مونږ وی اهل سنت والجماعت خو مونږ وی حق پرس یو ښا از مونږ علما علما حق دي ښا دا وګورئ وې په دې کېږي نه کنه کړي دا وړي راسانه وا دا به مونږ هم دغه سي زده کړه کړې وه کتابونه ما لیکلي وو یو څه د اشتهارات ما چاپ کړي وو خو په دغې کېږي نه کنه دا خو ځان له دوکه ورکول دي چې ته صرف نوم اخلي دغه چل دې زده کړی دی او اصل بنیاد له نه راځي نو دا خو ځان له دوکه ورکول دي حق قرآن دی اهل سنت والجماعت اهل قرآن دی چې قرآن سو کوی اهل سنت والجماعت دی نو کته نو مو تخت ځان له اړیر غټ یو لیکي اچا پیه کی نو په ځان خو نکی کنه ښا دا هو ته دین سره دوکا کې کنه غلا کې کنه ګوره د دین غلې دی ته وی ښا چې هغه مطلب پکې نه وي او ځان باندې هغه نوم کړي دا ټوله دوکه د دنیا ټوله د دوکلن دیم پکی را لخا او سو خدا سو چیغی صرف دو دنیا پا کارونو کی دوکی کولی دو نمبر شی بے خیخ او خا انم بے چی دا خوڑیر زبردست خوڑیر عدیب اگی پا دن کی دوکا شو روک لخا حق نشتا توحید نشتا قرآن نشتا او دخلی زور ډیر دی پالش ډیر دی نو په دا خو د پخوانه دا خبره د یهود را روانه ده او د هغوی میراث دی الله ی بلکې اکثر خلق په حق نه پوهیږي وهم معرضون ځکه تینه مخړی څه نو مواخله دی خلقو ته که نه نو مواخله که نه وی بچی را دی خلقو نزان ساتا داغی پسی موز که تا داغی نا قرآن آوری اس را تیو طالب تلیپونو که اکوڑی که ویزال تاغی مدرسا که استا 2004 دوره لگو ما اوی طالبان ډیر تنگی خویزه و زایم چه قرآن ده نو کس سو غلطی با کی نو خیل نوی او ساگی ما لنمیه خیده چه در اخکارش ما نوی شیخ روح الامین راوی آو در نور سنه خدا در زد توجه نکن خواب در خندار پوری کهی کن یا خدای تو انور دا یواز دغه نه ده دا ټول د دې دغه حال لخه دې جماعت تړې بد ګوري نشال توحید او سنت تړې بد ګوري انور په هیڅ وجه نه دې بلار جان دې وجه له خو بس دا مسله او دا حق دا قران او سنت او توحید او سنت بیانول شي ا دې کې غلا ده نشي چې غلا یې نه په خپل تنګي او پریشانی او علاج کهی نه چه توبه و باسی که نه تحل لیوز نو ده خود یوی خبر را دو که خواه وی تاسو ذکر نمانه مونگا ذکر که کم ده که دیپینس کی که آپ الکلو که پیر سباک که ذکر کیگی او پیر ناستی او چاپی رتی نا لیوارا ناستی او خلقو تاوی چی که خدای دا چایا دیگی پیر سباک تا دی رازی دل تشبار رد اللہ ذکر وی جاری بدبخت وی دا ذکر قرآن پکی نشتا قرآن نشتا وی ذکر جاری دی دا کم ذکر دی یو رد خوشم بل رد گورا دی پا باطل خبر باندی دی وی ایمان تاسو اختلافی مسئلی چی رین اوی استادان و مشران ویلی چی اختلافی مسئلی با نچی رین هر مدرسه که لیکلی پا دروازه باندی یا دن پاگی بورت باندی کنا چه اختلافی مسائل با نچی رای ناسه تا اختلافی وی توحید و سنت نالا رب العزت وی چه دا خو اتفاقی مسئله دا دا خو اللہ وی چه ما پیغمبران دنیا ترا شروع کری دی تقا مسئله موتا کری دا دا سنگه اختلافی شوا دا تمام انبیاء و مسئله اختلافی مسئله کغه اتفاقی مسئله ای وما ارسلنا من قبلک من رسول اللہ ایمون خوندی لیکل مخکستانا اسوک پیغمبر دبل سد پارا پا بلا مسئله بانده پا بلا عقیده بانده الا نوحی الی مگر من بوحی کو لدیتا او نوح وحی کو من دیتا انه شان داده لا اله الا انا الله زما شان په جنګه نشته بل حاجت روا او کارساز نشته بل څوک مالک د نفع او د نقصان الا انا زما فعبدون الله زما بندگی کوي ورته اتفاقی مسله ده دا ادي سمره وي دار چم کم په لدینو وی ګره طالبانو اختلافي مسله ونه چیرای وینه می خو اخلا کنه مونږ اختلافي مسله څه پیجن اختلاف مسله خو په فقہ کې شته ده ځه لکنه چې کوی کې پليتي پريو تا کوی په ها کو یانو کنه او سشی با که مرشو منگا کوا غیر کنا اتیت او برا و باس اندابا پسو باندی پاکی گی یوا یاداد چی کوئی پریدا کوئی کوس ٹینکی کارسی کوئی اصلی پا جنابت کیو او ٹینکی تا کشو ویل امبل پکې چې زه دا سنشم لامبل چې زه بزان له دغه ډکو ما ټینګه ته کو شو ویل امبل ها مساله البیر جحتنو دغه څومره اختلاف دی چې څنګه چلو شهرا چې دا وبو اون پاک دی او سره اون پاک شو نو خپل پکې ده سو کوئی چنا او با پلیتی شوی او سڑے پاک شو سو کوئی چنا دوانا پلیتی وی چی وست دے پلیتو او با تیو دا انگلو نو اگا پلیتی نشوی نو چی اگا پلیتی شو نو دے پسا پاک شو نو دوانا پلیتی دا گورو دا نو ایدنگا اختلافی آده من خدا اختلافی نده ویده چه ویده من خدا اختلافی نسلا نده کلی ها که ده توحید ته اختلافی وی نده اختلافی نده ده که قرآن سو سمرزای وی چه اتفاقی مسئله داده طول پیغمبران دنیا تا دا وحی او دا پیغام راوله نو تا دیت اختلافی وی چه لا اله الا انا فعبدون الله ای زما بندگی کوي خا او د اختلاف د سره جوړ شوو د دینه چې الله رب العزت توحید نازل کو او دی په کې مسله راويسته د نازولو نو اختلاف جوړ شو د دې اختلافي کړی ده الکه د توحید د نازولو سره څه تعلق دی د دې د نازولو سره څه تعلق دی د دې د اختلاف لپاره راځه یو سره توحید بیانینو دا غزې سره څه تعلق دی چې تولیان من ته نازولې نه من یې لکه مونږه دا په دغه نه پوهیږو دا څه دی دغه مسله کوم ځای کې د نازولو ده مونږ ته د قران مسله بیانو کنه ادا ته چې سوې نو دا راته خو دا کوم ځای دی نشتا دا د خلکو په خېټو کې دي د خلکو په دې ګنده ذهنونو کې دي په دې شرکی عقایدو کې دي د قلبه ځکه قرآن ورپسې وي وقالو اتخذ الرحمن ولدا او ايضا مشرکان د دې مسلې په مقابله کې جولې اولیاء نه مني نازولې نه مني ته نه خبر نیولې دې رحمان ذات زند پار سوق په ولد سره نازولې شته خوښوې دې محبوب یې دې دا مسله ده جنگ جوړ دې صرف دې ښا چې قران وایي چې وحده لا شریک له یا الله دې بس بس بس دا غیت نشته ا دې وایي چې نا کرامت بمانی کنا کرامت دا اولیاء و حق دے کنا وی خلق دی گمراہ کو خلق دی گمراہ کو کار خبره نه کوي او خلق له پړونو کې شکونه اچي ښا دا شکونه جوړ دي ښا اګه نه زول سشي ولا سشي چې توه الله لرشته دي چې هغه دې ولت ثابت کنو پاتې بږي سشو اخو تا د اولوهیت نویستو دا ټول اتفاقی خبر آجه وقالو یهود نصارا مشرکین ټول دا ټول اتفاقی جمع زکا ذکر لکھا وای دا ټول خلقو وای دا ټول خلقو دا دی وجه نا عربو دا جسو کلول شکنه کم دا پاکستان الباکستانی کلهم مشرکون ناغی زکو ہی کن ریتم پته لګی دل چې دا ټول په نازولو پراته دی را په بل ملک کې به دومره زیارتونه دومره درگاهونه لکه په دل دی ملک کې چې دی نشته کله کافرو ملکونه هغه کوم زیارت نشته په جاپان کې نشته په چینا کې نشته په امریکا کې نشته په انډیا کې نشته او په دې ملک بس د زیارتونو میلې دي نوائی دا مشرکان چینے ولی رحمان ذات دا زان دا پارا سوک نازا ولی سبحانه وی توبہ و باسا پا دی اقیدہ با جہنم تا دی آسا کہے نوائی دی پا کیا گا اریان چکانا چوی خوا ما تب یا سما لارو خوایا کن چنازا ولی وطنم امن سواتا ویما تما تنمو خوایا سنم وطواخل نلائی بل عباد مکرمون بندیان عزت من وی چلا تکم نم خینو آگا ناخلی اچی دغا نم دی دکم زین راوڑ دی دا نم تا دکم زین راوڑ دی چناز اولی دیو اولیا دیو قطبان دیو غوثان دی دا نم نکم دی چ قرآن د تسوی ناغه نوانی چه بل عبادون بندیان دی مکرمون اللہ و لعزت ور کرنے دی تم بندشا اللہ با دل عزت در کی تم دا اللہ عبادت کوا توحید امنا نو عزت من بشی ابی غمبران ندی دا عباد و مکرمون دی دا ملائک ندی دا عباد و مکرمون دی دا نیکان صالحان ندی اولیاء اکرام دا عباد و مکرمون دی خنوستو پا دی که ما تاو خوایا کنه خواه چه پا دی که داسه کما خبر را علا چه غیر دا اختیار ورکو چه خلقو لامرضو نجوڑوه سوالو نقبلوه جتو نپورکوه او مالو نورکوه اولاد ورکوه بیماره اولاد تما تا دی که او خوایا چه بده لفظ که دا خبری کم زیکی را لی عباد خودی تاوی چه دا اللہ بندگی کئی اغتا پراتی پسی دوان امو کرمون و تذکوی چه دا اللہ بندبی دی اکلن و عزت من شوی سو سو زای قرآن ویلی خان لا يسألو عما يفعلو تبوس نشکی دے دا اللہ نا چی سکیم وهم يسألون او دا تاسو چی سو کیا دا وین رضینا با تبوس کولشی او چی دا چانا تبوس کے دے چی نو آغا الہ نشکی دے ام اتخذو من دونی آلیان خواہ تو بنو باسی اینی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور سک حاجت روائے سرا و کارسازے سرا قلو تاو آیا ہاتو برحانکم دلیل با خیخا بی دلیل خبر با نکے دنیا کی دا دنیا دا دلیل دنیا دا خوا روڑے دلیل ستا سو پا دیخ پل عقیدہ باندے او کدو مونگ نگواری نحازا ذکر ممعیا دا قرآن زمونگا دلیل لے ذکر دے دا آغا چاچ مونگ سر دی دا دی امتو او ذکر دے دا آغا چاچ مخ کیو دا خود مخ کنو در وستنو دلیل لے دا سی دلیل مونگ سر موجود دے خوا بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بلکه اکثر خلق داسې دي چې حق نه ندي خبر نو ځکه انکار کوي جزان او کنه وګوره دې په زور زور لګي دا دې چې زور لګي کنه چې ګوره خپل لا نور شي ګوره تا پوته لا نور شي ګوره خپل درس لا نور شي ګوره دا دې یریږي وی کوي ورته او پوښونو جوړ بیا مونږ پسې راځي او دا دی یری کن تاسی پا پرده کی ساتی او دا سی پی پابندک دی او دا سی یری چو گر گمراه باشه او وابیان باشه او خوارج باشه دا ولی لا علمون الحق بس وی چی تیار کی انی خبر نوالی وزو منکار کی خواه او غی پی سور کارو نکی خیالم دی او کنه د دې پوجا باغی ته ډیر لوی شان و ته حاصل دا په دې وجه باندې الله ګواه دې کدي اعلان وکړو چې مونږ هم بچریان توبته دا شان چې دې ته حاصل دې د دې باطل پرسته په وجه باندې دا دې شرکیات او بدعات په وجه باندې مالو نسوه مدرسی چلیگی ہوئی او دمرا شہرت چی مطلب داده که بجاز کی ٹکٹ اخلی ورطاوه چیز دو پاروقی طالب ما نو ٹکٹ حاب دو پلانه مدرسی طالب ما حاب پارسو کی چیزی خان داگیم دا مطلب ده چې زمونږ دنیا جوړه شي زمونږ نمو شي زمونږ شهرت شي خو حق نشته ګوره خان دواړه کار نه کیږي اورو بنه وځي کیږي لا يعلمون الحق ډیر غټ کار وکه خان موږ چې دادی ولې دا صفات ګڼي دادی ځکه پات ګڼي چې دی کار خرابيږي دادی دندې خرابيږي دادی چندې خرابيږي لکونه کروڑونه وته راځي اچی دی دا مسئلہو کی چی دا مزارات کی چی سوکی دا شرک دے تیارت لطلل و سوال کول غلاف چول جانڈا و درول دا شرک دے یرت دا مسئلہ دی دیو دلو کی کدی دا غصی بیاکی نناستو کدی دا مدرسو چلی دا دا دی پدی چلی خوا آو توبت کسوک تی سوالنا تا پوسنو کی نوم زیان او غن مند دا تی جواب بار کئی کو وینو کی پس بان دی خوا دی تا دیر مشکلات تی دا ساسان کار خونا دی خوا زمان پشان حال بئی کنا چی دا مسئلہ سوک کئی نو زمان پشان حال بئی خوا چٹائی بنی ڈس بنی بلب بنی مشین با در لوڈ بروانی او بل با راغلی او بس خلق باری آنی چی اخ مونگا در جماعت اگه انتظام نشو پورا کولی آخر چا نشو پورا کولی او ارمیاش کرا سر غمی او اگه شاخو نچلی دانی دی که شاخ دی دانی دی که شاخ دی دم دقا وجه نور سنشتا خواه بلکه اکثر خلق حق نپیجنی فهم معرضون نزکا جزان مخلون کی چاوتا حق نده خوله دا خمونگو تایی اینو خواه چو گور زانتا پل شکلو گورا کدی شکل کدی صداغون ماغونی او سطور که مور که نزدان نلری که نلری اکل کن خواه دیو تا دی ششی دا شا خوله دی او د شیشی دا شاغاله او تخوله نو باغی کی سخکاری وی گو سنخکار کمی او مثال لیچه باغی بسنه پویی گی خان وما ارسلنا من قبل کمیر رسول او ندلی گلی منگا مخکستانا داسی او پیغمبر چه اغتا هم سو بلا مسئله کلیو اغتا هم بلا وحی کلیو الا نوحی الیه مگر دغه وحی بام کول دتا انه شان داده زان پوکا د الله شان پی جنا لا اله الا انا الله ما بوتوی چې دا امتونه پوکه چې بل څوک نشته ګوره بل حاجت روا نشته بل مددگار نشته بل مالک ته نفع او نقصان نشته مگر زیم فعبدو نظم بندگی کوئے نو کامیاب بشیں اگی چا تکی اگی وی اولی وزرگان اولی اکرام نازولی بنامانی وحیدہ مشرکان چنی ولی دے رحمان دزاند پارا سوک ولد اپی جنیم نگواری تپوستیو کی جا سوک دے ادے کم زے نراغلے و کم زے پیدا شوی و کم زے دا ٹول چیزی کنا دا رزیز خلق ندے خواہ څوک د خراسان نه راغلی دي څوک د یو ځای نه بل ځای نه راغلی دي مقامی پکې څوک نشته باطل وی دی تا چې دا غزیله نه وي بس ناقص خلق سبحانه الله ی توبه وباسه بل عباد مکرمون سم خبره نشه کول نظر زیدله چې دا د الله نیکان بندیان دی او عزتمن کسوک دنا تپوزو کی چت د ملائکو په حق کې سوې وېزو زبا سوې ما زسو کې ما زبا د ملائکو په حق کې هغه سوې ام چې الله ویلي سی ویلي عباد مکرمون ته د انبیا په حق کې سوې وېزو نشم ویلي چې قران سوې ویلي هغه وایي چې عباد مکرمون ته د اولیاء او نازول په حق کې سوې وېزنه شم ویل چې قران سویلې غبوي چې عباد مکرمون الله بندیان دي الله ول عزت ورکړې ده د خپل خواره د وجینا او د خپل حق پرستې د وجینا اصل جواب دادې سر نمدان نو غناخ لیکور پیغمبرانو ته قران بل نوم نه دی واست به د عبادتنا عبادتنا عبادتنا نو چې دا تاسو دا نومونه د کوم ځای نه راوړي دي چغیم د خدای مرتبه ته رسولی دي او لولو القابات وتورکلی ها شمس الاولیاء او فرید العصر وحید الدهر یخدتوبه ای محبوب سبحانی داخله په لګیا قران کې بداو نوی نه ها قرآن چی رانه نوی بچه بل عباد مکرمون عباد الرحمن اللذین دا الفاظ بوئی خواه